أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب جتاي بي ويسو نك sun nañu ay biñ mu joro gis may la juna habadans billahi minash shaitanir rajim la juna alayhin fi abaihin wala abnaihin wala ikhwanihin wala abnai ikhwanihin wala abnai akhawatihin wala nisaihin wala ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كعلى ان الله على كل شيء شهيدا موي اي 55 لول لنج غيسون موي لول واخون نانيو كو تاي نا كون اي بي نورونا غيس تاي موي في نورونا تامبالي كونتيني موي 56 ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كون غيناو بيغا خامتيني ني تي جوتا بي ويسو غيسون ناني گد كيغا خامنا لول لا يالا سبحانه وتعالى واخون دي جانغال جولي ني ني نوارا جوخ يونت بي صلى الله عليه وسلم bimi wax nan la tadkhulu ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum wax ne yen ni gem yalla bu len duggu keur yonent bi sallallahu alayhi wasallam negum soxna bi ni negami ludul ñu jox len ci permission bam ne len lolu ngeen don def nak difa nek difa tele ñew buñ len inviter ngeen tele ñew ba pare yag fa da ko don lor ta mom mu rus len ko wax ta yalla nak du rus deug legi muy ñew nak ci lu reuy lo xamne lu mu defal yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy jaamu yalla bi di nga xamantene ni mom rek la suñu borom subhanahu wa ta'ala ne man dama ko def samay malaaka alayhi salatu wassalam diko def kon yeen ñi gem yalla def len ko muy julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon mona inna allah deug deug bur yalla wa malaikatuhu ak ay malaakam yusalluna ñom de dañuy julli ala nabi ci yonenti bi muy muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam mona kon nak ya ayyuhalladhina amanu ay yen ñi ngeen xamne da ngeen na gem de sallu way julli len way alayhi ci mom sang bi wa sallimu tamimin sulmul taslima ak sulmul lolou nak ay bi ni ay bu reuy la bu reuy reuy nga xamne mo ñuy wax ci julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne bokku na ci jaam yalla yi gina reuy amna sax yenn borom xam xam amna ñu naan mom moy jaam yalla bepp doole ndax bu de julli yalla neewul man maangi julli kat julli juroom acca julli len mak samay malaaka acca julli len wala maangi wor kat ramadan acca wor len ajna makka acca aj len dedet yoy yeb dara amu ci daan rek def len yeen aqimus sala wa atu zakat bo azaka jote neewul man gennena azaka man yalla samay malaaka yi gennenañ azaka acca kon yeen nit ñi julli ni genn len dedet le fait que nak kon ben jaamu yalla rek la ne man dama koy def dama ko def ak samay malaaka acca ngeen def muy julli ci nante bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñu japp ne bobu ci wax bobu ñom ñu ne kurel kurel bobu ci borom xam xam ni rahmatullah ñu mo gëna fete ka waye li gëna deugar moy ne jul jaamu yalla yi li gën yi ci gën moy yi nga xamne yalla da ko faratal comme lim wax ci hadithul qudsi bi ne jam bi deful sama jam deful dara lo xamne mom momu gina neex mom la gina sop ginuma jégué jégué lu bok lo xamne ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba mimma aftaratu 'alayhi sama jambi deful ay jaamu yalla pour guin ma djegge lo xamne moma gëna gënal moma gina mom la gina sopp man bur yalla subhanahu wa ta'ala ke li nga xamne mom la ko faratal ci mom moy kon yi nga xamantene ni comme ay julli ay wor yoy nga xamne dañ ko faratal ci jambi légi ndax lolu mom la par exemple le fait que après farata yi mom mo ci top bi nga joxé say farata mom la Cheikh Ahmed Bamba di wax radiyallahu anhu ci masalikul jinan mim nan amma salatuna ala nabiyyi muhammadin khayr nabi lu ayyi fahiya افضل ما تمسكت به بعد اداء الفرض فلتنتبه قد نص شيخنا السنوسي الشريف بان رضي عنه ربنا اللطيف رضي عنه الدهر ربنا اللطيف بانها تغني عن المربي لجذبه الفتى لي لجذبه الفتى قرب الحب مونه اما صلاتنا كانتا جولي ييغا خامني موم لا ني جولي على النبي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم خير نبي لو اييغا خامني مو گن تي يونت بي گن تا غا خامني موم تي كوجو لو اي امني تي مامامي لا بوكون مونه فهو افضل موي ليغا خامني گن موي لي گن ma tamassakte bihi moy li nga xamne mo geul li nga xamne mom ngay moy yow diko japp moy yow julit bi wala yow talibe bi li ngay moy baada ada'il fard ginnaw bi nga xamantene joxe nga say farata gis ne kon moy comme li hadithul qudsi bi wax sank fal tantabihi la ngay yewu ta xellu ta xam lolou ta di ci japp ginnaw lolou mom boy sank sa waxtu boy duñ ko tuddé sank sax budé ci lu bax la en tout cas li ngay consacrer après lolu na nek ci lolu le upp mona qad nasa ya khalna shaykhuna sanusi sharif muy imam as-sanusi nga xamné sutu yonent bi sallalahu alayhi wasallam la yo xam la ci walu tasawuf radiyallahu anhu mona radiya عنه ربنا رضي عنه الدهر ربنا اللطيف يالنا يالا گرم کو الدهر غير ادنا جي غير جامونو ربنا سونو بروم اللطيف بيغا خامني مو خام سيو سيو ولا اللطيف بي نيوانت كني موم دي تورني عن المربي كصلاه على النبي داي رامبلاسي شيخ التربيه شيخ بيغا خامني سيرين بيغا خامني مولاي يار بور دي گينا جيغي سا بروم salat wala nabi day taxaw sallalahu alayhi wasallam day taxaw place ko mune lan motax mune li jazbihil fata le fait que day bij di xecc ciamsi muy waji ki def lolou li qurbil hib ngir mu gina jege ki nga xamne moy kim sop mu yonent bi sallalahu alayhi wasallam ndax tamit cheikhul murabbi mom lim lay def moy day fexé no seulement nga gina xoot ci beug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gin ko xam gin ko sop lolou moné lolou nonu salatu ala nabi day taxaw place koko gis ne kon du lu nen ta ki waxon na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam newon na dañ ko gis ben jour mu contane ben abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu bokku ne ci 10 ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ñom aljana lañu jëm dame dama gis yonent da wax top yonent sa melni jour mo lim ne dafa am ay nit ñoo xamne ñom dañ doon nek ak yonent bi sa su ne do momit mo ne ben jour dafa genn dem am ben fum dem ni ben endroit mu jekki je gis ko mu seug fu di sujud neena moy sujud bi yag bi mu yagge man sax ma fogg ne da xeyna ah ba di yonent bi sa dafa jaare genna dina bok neena ma ñew ba jeyo bima ko jege mu sigi naw abdurrahman lan la muneko ah dama gis ka sujud gi sa ki yag monoko damay sujud di sante yalla ndax da am jibril yalla dako ki dako wax nako kep ko xamne julli na ci mom ben yon yalla dina julli jom fukki yon ci lolou la contane ba mo taxone muy sujud nonu muy sujud shukri amna tamit yenen hadith yu bari yo xamanteni ni yu ñew di wax ci lolou kep ko xamne julli nga ci man ben yon yalla dina julli ci yow fukki yon ainsi de suite legi mune tamit ci benen hadith mune dafa yalla subhanahu wa ta'ala dafa tagat ñaari malaaka ci benn version benen be malaaka bo xamne mom moy nek sama khabru kep ko xamne julina ci man sallallahu alayhi wasallam malaaka bobu dina ma ne diw diw de domi diw ak diw julina ci yaw bu ko defee ma fay ko moy ne bu don modou ndjay la danan malaaka bi nan ko modou ndjay domi marem de non domi ibra ndiaye marem diop julina ci yaw neena ma fay ko wala wala nga gis ni ngeenelu magla legi nak pour baña ndax ay bi ni ki tafsir imam ibn kasir rahimahullah danaka mom li ay bi lim ci yatal presque matna ab quraas tere bu ndaw telma ci ay bi rek bim koy tafsir ci tafsiram bi rahimahullah lolou da naka ku ci gina beug lu gina yaato yaatu ndax ñun estra bi affaire bi sax guduna li xawma li moy 10e fichier bi xawma ci suratul ahzab motax duñu man tamit di guddal yenn yi ku ci gina beug lu gina guddu ak tamit yeneen téré ñeneen li dama la wax rek comme ko ci alcorane lañ nek tafsir bo xamne accessible na xamnañu ko muy tafsir ibn kathir bo ñe hadith yi bari na fa andi nako etala nako fof yalla nako yalla fay rahimahu allah taala legi nak mu am denen question moy legi naka lañu julle ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bobu yaronte sallallahu alaihi wasallam dañ ko ko laaj sahaba ay radhiyallahu taala dañ ko ko laaj nako amna nak version yu bari nako ñun de xamnañ naka lañuy julle ci yaw non ni ñi selmale ci yaw ni ñi lay nuyo ni ñi waaw ni ñi lay nuyo legi mais nak ñun xamu ñu naka lañuy julle ci yaw ana naka lañuy julle ci yaw yaronu sallam nopi tok fekk dafa demone ben keur ci ansar yi am ku ko fa laaj ñu laaj ko fa biñ ko fa laajé nak mu tok lu yagg waxul ba mbolo mi ne ñu ngi naan mais aka neexon way ki baña laaj laajam bi après nak munelen khulu wax len allahumma salli ala sayidina muhammadin moy salatu ibrahimiyya bi wax len allahumma salli ala sayidina ala non pa amul sayidina allah sayidina yi lolou par exemple shafi'i yi rahmatullah alayhim ñom ñoo gis ne dañ ko ci war di wax de toute façon même bu ci newul mais allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin version yu bari la nak كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصل وبارك على اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد امنا يو خامن صح امول ابراهيم ال ابراهيم رغلام موي فيرسون يو باري لا يو خامنتيني ني bu doon jamono jo xamne dañuy ci yaatal li ni version bu nek doon nañ ci ñew waye danaka am niñ ko juñjele gi ko dem ci téré yoy yoy mom di nga ci am lu la doy comme tafsir ibn kathir biñ wax legi bu de ci aya bi nga nek ni legi lolu moy version bi lolu yonnentou sallam moko jangale ñu giñ ko xam mom lañ xame ci salatu al ibrahimiyya ndax liñ ci tuddu lan sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam legi salatu ala nabi nak bokku na ci ay ngeeneelam wax nañ la sank ne day remplacer day taxaw placeu cheikhou tarbiya cheikh bi nga xamne bokku ndax cheikh yi dafa am 3 cheikhou tali moy ki jangale nga xamne xam xam bi lay jangale ni ak ki nga xamne mom au delà de xam xam bi kesse la lay jangal du lolu moy loy lulay gina djegel sa borom bokoy gina xam diko gina sop mo am nak cheikh tarqiya ki nga xamne mom moy bu don formation dañ nan mokoy finir mais nak lolou nga xamne mom dalay jokole ak sa borom directement lolou nak tekki wul ne ki jangale mom danaka limi jangale mom daraay ki amu ci daraay lulay luy noyal sa xol ak yoy cheikh tarbiya du ko def lol tekiwul lolou tekiwul mukk ne mom mom day ñew rek alay bismillahir rahmanir rahim alay ñew jangal la nonu mu jeex nga dem melni jang mi dafa vide comme ci kaw non rek tekiwul lolou moy ne liko ñe di def mom fim ci yem niveau ñele ñoko ta objectif yi mom objectif am ki lay jangal xam xam moy day fexé xam xam bi nek ci yow mais tekkiwul ne tamit que mom bo la jangalé xam xam bi le fait que mu la koy jangal dula jangalé téggin yi mu andal ak tamit yi nga xamanténi ni day gina noyal sa xol di gina léral sa xol lolou da koy def momit de toute façon mano ñew ne imaginer wuñ ko xamné nan mom cheikhou talim la day jangalé hadith ta hadith naka la lay jangalé hadith amul lér hadith yi bopam lér la mais sauf que ñe dañ ko ëpple degré té tamit objectif yi moy que le bu ñëwé en général sax cheikh tarbiya moy ñi mi yor légle ñi ci ëpp moy né ñom fekk na ay affaireu ay fiqh ak yi ni poussé nañ ci am nañ ci bagage bu doy mais tamit dakonté wul ki ben nit nek ñett cheikh yépp dajalé lepp ci mom nga xamné bu lay jangal yi ci lay défalé ñett yoy yépp ñett formation yi en même temps tekkuul né il faut ma dem ci ñaga jaay mom mu défal ma li ma dem ci biram djob mu defal ma li ma dem ci cheikh ndjay mu defal ma li que ne non dal la demé non ben nit man na remplir yépp kon nga gis né kon bokku na ci moy day taxaw place ko waye tamit bokku na ci moy le fait que yonnentou bi sallam yow di julli ci di la fay nga xamné bokku nga ci ñi nga xamanteni banex bu gene ñu lay tuddu ci kanamam sa suné sa bo julle ci mom ñu lay tuddu nga xamné yow bu yagge moy yow ce tour day bari luñ koy tudd ci mom moy ne yow da ngay fogné ken xamula ah man de ben way la sama gorot bi la dekk sama pokus bi dekk bi kenn faalewuma alors que yow fañu fa jara xamé fa lañ la xamé tek ci yalla di julli ci yow ndax yalla dañ ko julli ci yow ben yon ma julli ci mom fukki yon est ce que yalla dina julli ci ko xamanteni ni mbugal la nar ci mom na lolou duko def ak yalla kumu naru la geureum kumu na ngeureumum kum nar da nek ci kaw moy duko xirtal sax ci yoy legui nak mu dess benen affaire lolou ci ngeeneel yi la benen bi moy hadith bi nek ci ki imam at-tirmidhi solo nako tan apre dane hadithun hasan moy hadith ubay ibn ka'b radiyallahu anhu mom dafa bokkon ci borom xam xamu juif yi nga xamne avant l'islam di ñew bi l'islam dafa muy ñew medina ci seen borom xam xam yu gina mag la bokkon legi bi l'islam ñew mom dafa tuup dañu yonante bi ci sahaba yu mag yi la bokkon sayyidina ubay radiyallahu anhu kuna mom lañ ta ki walon mom la yonante sallallahu alayhi wasallam jangalon suratu lam yakuni ne ko yalla mo wax ma ñew jangal lako moy ubay bi radiyallahu ta'ala bam doon joy non ne ko est ce da tuddu sama tour ci dafa tuddu sama tour mon ko waaw mu contane bay joy way mom radiyallahu dane man dama bari won lumay julli ci yonnati bi sallam dama yonnati bi sallam bok man dama bari lumay julli ci yow legi ñaata nga gis makoy julli ci yow ñaata quantité la ci djublu ñaata yon yonnati bi sallam ne ko lula neex rek muneko kon ma def ko ki buma compter sama ki def ko 4 diviser sama en 4 sama ki façon yimay julli 4 buma jele 1/4 bi def ko julli ko ci yow lol dina doy muneko lol buma defee lol nak muneko lula neex rek waye bo yoké mo gën ci yow muneko legi kon damay def kon nako def ki bi de buma ko diviser 4 yoy en 2 parties makoy julli ci yow sallalahu alayhi wasallam muneko lula neex rek waye boko yoké tamit mo gën ci yow muneko kon légui dotumako diviser par 3 par 4 mais par 3 ma jël 2/3 diko julli ci yow diko passer ci julli ci yow rek muneko bu la nexé waye bo yoké mo gën ci yow muneko kon légui sama tabob yeb lay jël passer ko ci julli ci yow muneko boko défé dé dinañu di yukfa hamuka wa yughfaru laka dhanbuka boko defé dé problème liñu nane problème do ko am moy dañ lay faral dañ lay dañ lay fégal ba du aksi ci yow say problème problème yi nga narona am du am doto ko am ta tamit sa bakkar yi nga massa am yeb dañ la koy effacer ak yi lo am ci bakkar yalla no koy effacer yo gis na lolu kon motax ñi nga am dañu bari ñuy julli ci an salam ñom problème yi di gay di wax di ki way triste ci situation am ci soram je ne sais pas où là où c'est pas sûr là j'ai fait tant qui mais l'avenir est sombre ñom lool du len dal ay l'avenir est sombre man xawma man sama liguey bi fan la jëm ak mom buñ xeyé dakh man ak sama njang mi buñ ma kiwé ñom yoyu amuñ ci ben problème gaay nak dañuy nan no ñi ñom dañu fébar quoi il faut ñu dund ci kawsu alors que ci kawsu lañuy dund la preuve moy dañ leena gëna dund yow mais problème yeñu ñeen am mom du ko am na yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo ne ku ko def idan yukfa am ko dañuy sa problème doto ko am lepp lu lay tiss wala lu lay yittel sa yitte yi yitte bo am sax bo xamne yitte bo xamne problème lay nara jur lolou dañ la koy dindil waay say bakkar effacer lo legui amin bokko na nak ci jamono yi gina bax julli yonan ci yaron nabi sallam moy aljuma comme lim wax mo ne de len bari julli ci man aljuma motax même aljuma xam nga jang alcorane mom ci liñu doyal mo geun sa su ne mais aljuma ci bopam comme que yeb ndigal moy ne yaron nabi sallam dafa am jour bo xamne bu spécifique dañ na len fa bu boba de len fa julli ci man julli ci mom ci fofu ka bobu day gina am doole ke jangal alquran mais lolou ken waxulon nak yow aljuma da ngay ñew di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek baye jangal alquran li geun moy nga boole deuy mais eppele fouf julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ke di jangal alquran bu ko defee yow nga am deuy lolou wenn la kon gis nañ lolou legi nak waaw moy yalla buy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou moy lan est ce moy day kabar di sujud di rokon dede lolou moy yeurumande ji nga xamne du amul fum tambale amul fum yem bi nga xamne mom la yalla da naka yeurumande yalla yonnabi sallallahu alayhi wasallam mo representer yeurumande yalla yeurumande gi yalla am envers mom ak xewal yu mag yim koy defal yoyu moy julli ji nga xamne lim koy defal defal ko kenen ak ci lo meuna wax rek ci lu bax moy mo ci djel pe legui boudé malakai nak malakai ñom moy di ñaanal nit boudé ñom dañuy ñaanal yaronbi sallam diko ñaanal di julli ci mom tamit comme surtout tamit le fait que mune boudé yeen yow ki nga xamné day julli képp ku julli ci man ben yoon yalla julli ci moy lool yalla ko wax nako képp ku julli ci yow ben yoon dina julli ci mom fukki yoon dulli ji yalla di julli ci momit moy yermandem gi mi def ci julit bobu nga xamne yermane yalla da koy fess del da day daj ngeureumum tek ci julit bobu non budé malaaka yi mom la wax suratul ghafir munna alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladheena amanu wala dane ñi nga xamne dañu ñom ñoy yenu arash moy malaaka yoy nga xamne ñom ñoy malaaka yi yor arash mune ñom yusabbihuna dañuy sabbal bihamdi rabbihim di sante sen borom diko dindi lepp lo xamantene mom lako ñi xamul dara digo jema takal mune buñ de buñom buñ defé lolou mune wayastaghfiruna ta dañi wayu'minuna bihi wala dane alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu ak ña nek ci turu harash ak la ko wër yusabbihuna dañi sabbal bi hamdi rabbihim di sant sen borom wayu'minuna bihi ñukoy gëm gem yalla waya safiruna ñuy ñaan ngeegal lil ladina amanu ñeel ñi nga xamne dañu gem yalla nan rabbana yaw suñu borom wasiyo tayatu nga kul shay'in lepp rahmatan yermane wa ilman ak xam xam moy lepp lu nekk rek yalla yermane yalla daj nako wa ilman ak xam xam faghfir kon de yalla nga jegal lil ladina tabu ñel ni nga xamne dañu tuup wattabu tañu top sabilaka sayon wi waqihim ta yalla nga len fegal azabal jahimi bugulum jahim safara lolu moy julli di nga xamne mom la malaakai di julli ci jam bi ci nit ki nga xamantene ni mom nonu nga xamne xewal yeepp yaakar na ne nit ku xel lu ko xagn bopam legui nak mu dess ben affaire est ce que julli ci yenen isa sallam mom farata la wala sunna la wala dañ ko sop wala dara moy ne lolu ndax farata la mom amul woute moy ne borom xam xam rahmatullah alayhim d'accord nañ ne lom farata la legui farata la ñaata yon non liñu d'accord ñom ñep moy farata la dunduk nit ki ben yor mu def ko ci dundal ku dundu par exemple 90 ans ne coupe julit yaw de toute façon farata la ci sa 90 ans yoy lu mu de yaw go julli ci yaron nabi sallam ben yor lol mom farata la go xamne mom dal ndax yaron yalla na ne sallu dat lol digel la moy ne al amru moy yalla bu joxe digel yaqtadil wujub comme ni ñi wax ci usul moy buñu ne defal l'islam sharia bu ne defal lolou bu boba moy ne farata la fek amul luy ñew hatta yasrifahu sarif ludul amul lu ñew luy wane ne lañu niru won farata de du farat mo ngi melni lolou exemple bu ne ya awtiru ya ahlal islam awtiru yaron nabi sallam ne 8 ar len xam nga 8 ar len digel la legi ndi 8 ar len kon man nañ ne ci kaw lolou 8 ar farata la mais biñu gisé né da am yenen texte yu wone né 8 ar bu farata ndax yi farata moy li yoronte li limu waxone Muaz radiyallahu anhu bim ko yone fele Yaman né ko tanga wo len moy ñooñu bo len wo ci diiné ji né len yalla faratal na juroomi julli ci jour bi yo xamné ci journée bi guddi dañ ko ko wara defal lolu ta lolu moy dernier dundam lo won bagn nako ba Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ama muy ñewat yenen sallallahu alayhi wasallam genn na adina ndax moko yoni won legui le fait que muy yone ngir ñu duggal ay nit di won nit ci l'islam mu ne len 5 yi moy farata ta boole ci 8 ar lool mo ñuy won ne kon 8 ar lu farata lool kon sarif la moy li wone ne kon lam ne fele 8 ar len ñu jappone ne kon ko diggal la dafa wara nek farata deug la mais dafa am lu ñew wone ne du farata li wone ne tamit du farata moy al isra wal mi'raj ya isra wal mi'raj yaronbi sallam biko yalla joxe julli ba yaronte allah musa alayhi salatu wassalam nan ko 50 julli ay demal mu wagne ko bam ki bam mat 5 bam nan ko dematal munako rusna fa dem amna ci ben version bo xamne yaronbi sallam dafa am ci version bo xamne dane mom demna mu jugi demna ba yalla ne mom affaire bi la yubaddalul qawl ladayya ken du changer wax moy wax ji mu wax mom suñu borom bu ne li ni la farata gui li la wala nombre bi li la lol ken du ko changer lu mu xasse décider c'est lol mu ne nak affaire bi li ni 5 la ci yeen waye 50 la doon moy ne 5 ngay julli mais yow di nga am dara jaay ko julli 50 rakay ñeeko na farata le fait que mu ne la yubaddalul qawl la daya kon mu ne hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawl ladayya mune julli yi de 5 la len ko muju defal ngir woyefal len mais 50 la ta kenn du changer dara moy sama wax kenn du ko changer lolou moy wane le fait que mune 5 la kon c'est sûr que 5 la lolou moy dafa am yo xamanteni ay naskh du ci dugg moy ñu nan texte bi li woko folli yalla bu ne li la ba pare tek ci ne man ken du changer sama wax moy ne bu ne 5 la c'est fini même buñ amul won hadith muaz bi radiyallah li mo gina leer sax man japp na ne li mo gina leer sax hadith muaz bi même bu de hadith muaz bi radiyallah nu leer na ndax dernier dundum la mais kon lolu par exemple nu mel nonu mom lañ nane al wujub al amru yaqtadi al wujub moy buñ la digele dara sharia bu la ne defal dara farata la ba kero am luy ñew luy wanel lu farat li nak julli ci yaronu sallam yalla subhanahu wa ta'ala dane ya ayyul ladina amanu sallu alayhi julli len ci mom kon ñu farata la lol ñepp ci d'accord li ñu d'accord moy farata la ben yon ci julli amna lool mom ñepp ci d'accord mais est ce que lool rek la am ñu nono yeen ñi ne fuñu ko tuddé faratala nga julli ci mom légui nak soit nga julli ci mom ñen ñi ne buñu ko jull bo jullé ci ben mbolo buñu ko buñ koy tudd lu bari bo jullé ben yoon doyna am ñu nono sa buñu ko tuddé da ngoy dagay julli ci mom ndax sa buñu ko tuddé wax ji day gina fédalé ko tax tuddu nañ ko ta néwon na ki nay moy ki nga xamné dañ koy tuddu fi ci man te du julli ci man day dégg ñu tuddu ko moy lan moy ku nayé bopam yiwu ndax mbir yeb yow yiwu gi ci yow lay déllu de toute façon yenen ta sallam le fait que mu leen di digal nan ñu julli leen ci man ta loolu bo gisé sax mom ñewul wax ko moy né dañ ko ko laaj moy né yalla ko wax ci alcorane mais xam nga ñewul neneen légui comme que wax nako mu ñew firi aya bi mais dafa tok ba nit ñi ñoko ñew laaj ko ne ko mais ñun xam nañ naka lañ lay nuyu nuyu bob nak moy li ñi wax ci julli assalamu alayka ayyuhan nabiy lolu ñu ngi lay julli ci yaw yaw yaronte bi sallam xam nañ nit ñi julle ci mom légui nak nit ñi non moy niñ koy nuyu waaw mais nit ñi julle ci mom lañ xamul won biñ ko ko laaje gisoo da ne tek ab dir ba xawa yag ba sax ni togon assistant bi japp ne no ki na warul won sax laaj laajam bi ndax dama mel laaj bu général la légui mu doora tontu pour won la né affaire bi suñu njariñ la du njariñam mom légui nak moy kon ñoñu né ñom fuñu ko tuddé ndax mirmi fuñu ko tuddé le fait que mu né ko nay moy ko xamné dañ ko tuddu fi man jullu wul ci man même bu dé après hadith bo am nay wax mais lolu dal day wone né lolu de toute façon moy naye sa bop yiw legui kon ñooñu ne fuñu ko tudde dang ko da nga wara julli ci ñoom ñen ñi ne no bu de jawraay bi nga nek buñ ko tudde même lu bari ben yoon nga julli lool doyna mais ci ki nekul mom ci ne li gina woor dal te gina bax lool ñepp xamne mo gën moy ne fuñu ko tudde nga julli ci mom legui nak moy ne ki nga xamne moy jangale mom sopu nañ mu koy wax ci kaw même djulli aljuma sax djulli aljuma bu imam bi khutba bu tuddé tour yala nbi sallam fofu nit ñi dañuy djulli tamit ci mom dañuy djulli ci mom mo conférence ak lepp légui nak dañoo gina sopu ci ki nga xamné moy def conférence wala waxtaan mom mu koy wax ci kaw bu ko défé nit ñi tamit diko min diko topano mais même boudé jarul ñuy yuxodo ci kaw mais nañu ko wax no mais mom da ko wara dem bu ko deful nit ñi lañuy japp ndax model lañ koy tek mom boudé comme lég lég ñun ñu ko tamé diko salaw lu muhammad rek gaay dem nonu comme si ben lambda boy wo feulé ben way dal bu ñuy wo fé après mu jeex sa nga tek ci sayyidina wala yu mel nonu wala sax nga julli ci mom légui kon yoy yu am solo kon farata gi ci dundu ben yon mom lol mom waxu ñepp ngi ci bir sauf ka dafa am ño xamne dañ ne yemul ci ben yon mom fuñu ko tuddé la am ño na xamne ne fuñu ko tuddé bo fa budé yaangi jata buñu ko tuddé ben yon doyna légui nak mu dess kon yaronte bi sallam li ni aya bi ni dafa bokku ci aya yi nga xamanteni ni moy wone ay jaglem yi mu am ta yenen yonanti alayhi musallatu wasallam tam amuñu ko moy ñom geego ci kenn ko yalla ne man julina ci mom wala julina ci mom yeen communauté am julli len ci mom amul mom rek la ko defal ba pare tamit lool motax nga gis a part jaamu yalla yi comme niñ ko waxe sank farata yi lu way di manal ki bo xam da nga outul sa bop sa ep werte bo xamne ci pour julli ci nabi sallam même bo ne man dal tous les jours 5 fois na ko julli ci mom lool sax loolu bu ko xet li mon mom wala li nga xamne mo ñak xellu moy yow sa xel sax du ci dem ngay teureul sa bop ben programme bu leer wala di def yi yo xamanteni dang koy am wirdu bo xamne ci julli ci nabi sallam ak tamit bo guenné fu sa xel démé nga julli ci mom soxlawul nga am japp soxlawul nga am japp soxlawul nga dugg ci jakka wala nga nek fo xamné ñu naan métro bi mom bo fa né comme kan mo leen né kenn du fa julli way yow ndawaji nek ci wet gi di nan der lu ci sayon mais da ngay julli di def li ngay def alors legui kon xamna nañuy gatal fofu affaire ndax affaire bu guddul sino day jël suñu temps bi jar nako nak waye comme niñu ko waxawon moy ne ku ci bëgg lu leer inshallah yi mom li gi gina am ki moy ne ay jota yu spécial la yo xamne pour ñom rek la yi ak day nirok aye bele laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasana bobu moy sira rek aye bobu mom sincèrement jarna firi bo xamne sira bo xamne non lay tuddu tafsiru wala siratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala dawi ayati laqad ja'akum non lum wax ala dawi ayat ay bi limi wax sank laqad kana lakum wala lol rek man nga ko tudde non titre sira ga bind sira yaronte bi sallam le mok ay yi ñoo niro kon lolou la moone nak ñu ko dina moone innal ladina inna am nga nga xamantene ni al ladina inna gaay nga xamne innal ladina ñi nga xamne yuuduna dañi lor allah bur yalla wa rasuluhu ajran tam sallallahu alayhi wa sallam la'anahum allah bur yalla de mom rebbuna le fi dunya ci adina wal akhirati ak al akhirah wa a'addatum prepare lahum nyalen adaban bugal muhina gu taratar wal ladina ngi nga xamantene ni yuuduna dañuy ular al mu'minina way ngam yu goor yi wal mu'minata way ngam yu jigen yi bi ghayri maktasab ci li nga xamantene ni ñom fagu ñu ko de faqad ihtamalu ñom de yanu nañ buhtanan aw dur wa innan ak bakar mubinan bu reey legui lolou moy lan lolou moy muna innal ladina gaay ñi nga xamne yuuduna allah lañuy lor yalla xam nga yalla mom amul koor modax al idaa'u ay wax la ay wax la moy wax yaq der wala technique fu mu wara de tegu me du ay toucher deram wala diko yalla xam nga amul koor bo xamne ci ngay laal ngir ñu naan mu ng koy lor motax duñu wax ida ad-durr yoy moy ci yaram ida ci ay wax la tek place am nga jël keneen bu diko bokale mo xam nit mo xam garab mo xam ku bax mo xam ku ñaka bax ndax tamit leg leg bokale yalla gaay meun nañu jël ap wali yu def ko jaare ci mom iblis jaare ci ñom ñuy bokale yalla mais nak le fait que ñom dañ nan waji wali yu la ku bax la ñom dañuy japp ne ñom liñuy def bax nañu que ñom bokku ñok waji jaamu xërem bi ñom alors que iblis len nax comme que mom ay plan dafa bari laqad gharra al'inun nasa bobu nga xamne mom dafa lor dafa wor nit ñi wor gu extraordinaire amna ño xamne bu xamé ni ñi mom lér na mané manuma fexé ñuy jaamu xërem ay jaamu tour di xam ay xam lool manuma dama nan voilà na xol ci bir wali yoy ki nga xamne ñom lañ ci top gëm ko bu ko défé nak ci seen gëm gogou fa lay jaaré nak di fa placer sa ay affaire surtout ñi nga xamne ñep sincérité taxul ñu nek ci affaire bi motax bu dé yow da ngay top serigne té sincère mo yow de toute façon yaangi ci ngadum iblis mu ngi tim sa bop sa suné ndax ñak sincère gi day tax yow dara bu ñew ñi mi récupérer yow lay jëk ñu melni yow lay jëk xëc alors que bo sincère sincère bogo man na la dimbali mom nak am na ño xamné fofu la leen di jaar moy day ñew ci nit ñu bax ñu am ño xamné sax ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam lay leen di jaarale am ño xamne tamit dañ ñoy jaaral ci ñuko gëna suwé moy ñepp ñi ci dess jaarale fofu ngir jaar leen trompé mu ne nak ñi nga xamne yuuduna allah dañuy lor yalla moy di jaamu ñeneen kudul diko jaam di jaamu ñeneen lulul mom wala di boole ci jaamu biñ koy jaamu keneen wala ñi nga xamantene ni ki Ikrimah radiyallahu anhu rahimahullah Ikrimah dañe mom tabi'i la rahimahullah dañe ñooñu moy gaay yi defar ki sculpteur yi nga xam dañuy yatt ay nit mo ne ñooñu la xam nga yalla subhanahu wa ta'ala yoonu ta sallam dañ képp ku fi défar yoyu yawmal khiyam yalla dina la nga def ci roox ta koku doom du ko ci mëna def légui mom mu ne ñooñu ci lañ wax na deug loolu mom ci la wa rasuluhu ak ñi nga xamne amna tamit yenen li ci gina graw mom moy jaamu kenen kudul mom wala diko bokalé wala lu mu teural rek ngeen baye fi out lenen mona wa rasuluhu ak yonentam bi sallallahu alayhi wasallam de toute façon lol ñu lié ku lor yonentu bi sallallahu alayhi wasallam rek moy lor nga yalla mona ñooñu mais lor yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moy diko dekkale fu mu dekkul yo xamantene ni yow sub serigne sax ko waxon nga xex après nga ne mom yonentu bi sallallahu alayhi wasallam non la melew moy ne yoy yep wala nga ñew mu def dara gara no mais li mu def nak wala yi mom non en tout cas c'est pas logique wala yu mel non rek moy ñun nga xamne mom daño nan ci idée tuba bi ba suñ bop yi di rire ñu japp ne lu ñew rek dañ ko wara tek ñun ci ni japp ne ni la budul bu duggul ci suñu cadre raisonnement rek pour ñun du non ñoon ñepp nak ci lañ ak ñi nga xamne tamit dañuy lor sahaba mi ndax yaronni sahabam dafa wax ci hadith abdullah ibn mughaffal mune allah allah fi ashabi mang len di moy tande kulo moy mang len di moy tande kulo mang len di moy tande kulo moy sam moy dal mang len di moy tande kulo ci sama sahaba yi bu len len jappe rodelan bu len len jappe ay cible yo xamne garadam ay cible di len ku jog rek yow balaka mana neexal sa discours wala neexal sa wax rek duggu ci kenn regardez Abu Huraira mais vous voyez ce qu'il dit là c'est irraisonnable ça comment ça se fait que il est le dernier à venu va paré il a plus rapporté de hadith que les Abu Bakar et les Omar et les autres là. Vous savez que ça, c'est pas raisonnable. Quand il y a des gens qui ne savent pas, ils ont des gens qui ont des gens. Ah. C'est vrai, mais regarde. Seyyidina Abu Bakar, lui, ce qu'il a dit, il a dit, ak limu nek ak mom makke yeb nga xamne presse lu doon def mom la ci diisol lolou lepp hadith la bi mu nekke tamit medina même chose lolou lepp yoy yeb hadith la sayyidina ali même chose muad ibn jabal même chose al ghifari abu dar même chose ñooñu ni yagge ci affaire bi Sayna Uthman Sayna Omar ni ñu yagge Abdurrahman ibn Auf ni ñum mi radiyallahu anhu ñu yagge sa way nek ak yaronbi sallam yuyep mais waji ñew barki dembo la il rapporte plus de hadith que ñi ñep wu ko gay xol len nak bu len tecc sen xel mi xel yalla da ko def ngir ngeen di xalat bu len dof xam ngeen ne ki day créé ko defé yow nga ne oh C'est vrai que nak waji li mo wax ça mérite réflexion mais légui moy né non lañuy def buñ paré légui nak bu ñepp jëlé ko ñu sétat kenen voilà voyez même Ali là mais mom pourquoi demul tabou hein tout le monde dem ni mu tangé won metti ñepp pourquoi mom demul Gawah, we Osman aussi. Pourquoi demul Badar? Badar premier. Non, ni après moi non lagi commencer. Lagi nak boko defé. Yow nak après nak kuñu wax rek mere. Ya kam ti nga buñu waxel wax mere. Mais mom amna tamit lo xamné. Yonnou sallam fekk yoy yeb. De toute façon sax ay tontu ñooñu mom taxu ñoo jox ndax day jël ta. Moy da liñu bëgg wax moy ni ñom non lañuy commencer. Moy du ñew rek du gëdo ñep. De toute façon même touba bi non lañuy def hein ak ñi nga xamné bu mané touba bi nak moy ñi gëmul quoi que ça soit ku ñuul ku wéx yor seeni xalaat tam yéena yam moy né bu ñuy xex dara buñ bëggé xex voile ñu gis né burqa amna voile amna duñu tepp commencé voile dañuy commencé burqa burqa mom non faut que visage dañ ko wër di gis c'est plus sécurisant ay ki nga gis nafiq yeb jappalé len ci après ñu wax ni wala c'est pas légui interdiction de port du burqa ci lieu public très bien mais après lu ñuy def moy bu ñëw nak ba lolu dañ complètement nga dégg nak ñu indi quelques idées contre voile ak yo yo xamné non lañuy démé di essayer idée yi nu muy gina tassé bu dem ba min ko ba gaay min idée yoy après ñu yékk rek dooru bloa moy non la moy né ñi yépp buñuy ki sahaba ya rabbana ak nit ñu bax ñi ha par kenn kenn lañuy jël ndax bo ñëw daanu ñu ñep dañ nan la yé non sa way nak yow yaronte bi nak salam neneen bu ne nit ñi ma ngi leen di moy tanukulo sama sahaba ya rabbana Allah Allah lol ñaar expression la bo xam nga Allah Allah moy yalla yalla mais moy ma ngi len di moy tandukulo mbugulum yalla mu len di dal bu ngeen bayiwul di lor sama sahaba yi radiyallahu mu ne bu len len jappé ay cible ndax kep ko xamne da leena bëgg moy bëgg gi ngi len bëgg ci sama bëgg gi mu bëgg la joggé faman ahabbahum fabihubbi ahbabtahum waye tamit kep ko xamne da leena bañ da fek yow sama man nga bañ motax nga bañ len te kep ko xamne dang leena lor moy man nga lor moy xam nga de toute façon sahaba ay radhiyallahu ñun ay kacior yi ngay gis nafiq yi pervers yi ñoo ñet de toute façon gisotuñ yaram ñuy door ak lol moy lor bi ida aman adahum moy ne nga bu ne nga xamne man nga lor te kep nak kuma lor moy yalla nga lor ta ku lor yalla mom nu moy ne yow yaangi ci moy de munele ciix jappul duggal la safara bugul la mbugal yu metti en tout cas même burul safara balang fa ag mom legi nak mom la wax bi hadith bobu aye bi ni ibn kathir rahimahullah muné gis nga aye ki hadith bi ni yunus sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamné ñom ñoo jël le groslo bi mom moy shiti rafida yi mom ñom ñoo jël ñom nga xamné japp nañ né mom jaamu yalla sax bu mag la moy sa bokku na ci jaamu yalla yi gina reuy moy lawu sahaba mom bala nga meuna gina ki rek wax lu la neex yow lo xamanteni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da neewon moy bi mi wax ci jew rek jew bim nan jew moy ko xamanteni da ngay tuddu sa mbokk lo xamne neexu ko koy tuddu ci mom mo ne me boudé nak li ngay tu bu ne ñu ne ko me boudé nak limay tuddu ci mom la nek mo ne bu boba dang ko faqat bahatahu moy buhtan gi mo wax moy andina buhtanan aziman moy ne ak dur dur moy li warona nek li nekkon nga wax lu contraire ibn kathir ne rahimahullah ñom mom ño ci jël gros lo bi ñoko jël motax ñom ba paré nak mo ne ñom ci bopam li len yalla tek moy yalla dafa wëlbeuti seen xol yi bo ñom ñi bax lu bon lañ leen di wax di saga ñi nga xamne dañ leen di tag ñi nga xamne dañ leen di saga moy ne xoro waaji nga xamne al majusi abul ulul majusi nga xamne mom lanawullah mom mo ray sayyidina umar radiyallahu anhu ngand musul lañ ko defal seen dekk diko magal yow ko xamne yow ku ray yow bañ na ba waaji mom du julit ab zero asmien la ray julit ñe am musulé fi bo duggé internet dang koy gis han musulé wa jojo niñ koy ziaré diko magal ak lool yow waxuma la kenn sax man Jean Baptiste mi bu jutu won benn way benn julit sax julit mu tu benn julit ray ko man naka yaakar ngeen né c'est censé l'islam dina d'accord ci man julit bobu dé après bi ray Jean Baptiste mi nékkon julit may magal julit bobu ndax ray na Jean Baptiste légi yow lan ngay xalaat ci sahaba yow légui ñom mu ne ñom mo motax yalla dafa wolbeuti seen xol yi ñom motax ñuy saga ñi nit ñi di tag ñi ñepp di tag dañ leen di saga far bi tag nak ñi nga xamanteni ni ñepp leen saga ngagn quoi ngagn kon lool moy lor yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak tamit arté lu mu arté ngena no yarna setat c'est pas raisonnable ça moy ne legui duñ ñëmé wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam nim def c'est pas wala lim wax c'est pas raisonnable mais dañ nan en tout cas dal li ñi ñëk def sax lél dañ nan koku musulim bu fu mu nekk ira mais ira la nek mo abu lulu al majusi la kanan lan ab bagn na al majusi le zoroastrien bal majus moy ñooñu après nak ñi ñew nek senegal gaay xamu dara quoi ñoo no xamu tous quoi surtout confrère yi mom côté wo xamu ci dara même sax yeen oustazi xamu ci lu bari leg wax lolu comme ko ñom dafa bok ci sen doctrine ak taqiya moy do wane mukk li nga doon contraire bi ngay wone moy ne buma ñëw fi ma xamne fi chiti ëppuñu fi wala amuñu fi doole damay wone mbubbu ñooñu niñ mel motax nga gis bu ñëw comme dëkk bu melni Sénégal mu bari soufi dañuy man nañu sax duggu ci tariixa nga fogg ni ñi dañoo jël tariix jël mi ci biti jël nañ tariixa bi wala top nañu ay ibadu lañ ma fexé melni nekkup ibad après moy dank non lañ moy ne comme ko ñom lool dañu japp ne lu fondamental ci seen ngëm ngëm moy di neub li nga nek après nak buñ dañe ba ci biir dank nak ñu duggal seen pion mais ñom sax dañu nexa démasquer ñom bo leen déggé rek buñuy wax ni ñi jullé jërëñu sallam ngeen jëk xamé ne ki shit la moy ne da ngay gis ni ñi téggé duñu julli mukk duñu wax mukk wasah bihi duñu ci duggu jamais wa alihi wa sallam fof lañuy yem te lolou waxu mané lolou non baxul ndax da ngay gis né salatu ibrahim ya sahaba yi bokkuñu ci moy né waxuma moy né ñom moy ñi nga xamné ñoo ci feus ci lolou te nek ki buñu commencé seen discours rek wax ngay xamné moy né tout parce que ñom tous les chemins mènent vers ali mom radiyallahu anhu te li ñuy wax ay fen la teggi non mom après nak yoy lañuy wax de toute façon Seyna Ali radhiyallahu anhu waxon na néwon na amna ay nit yu ñew ci sama suñu ginnaw après moy ñew après ñun ñoo xamne dañuy wo xewu né ñun lañ sopp mu né ñoñu nak bok ba paré té ñom ay wax kat diñu waxal lo xamne lu dëgg mu né bokku na nit ñi xamé nit ñi di xamé moy dañuy saag Abou Bakar dañuy saag Omar mais moy ñi moy ñom ñi nga xamne leg leg sax nga gis ay nit ñom ci ñom ño xamne dañuy jël seen mbam yu ki tuddé mbam bi Abou Bakar tuddé mbam bi Omar amañ koy def ngir lan ngir japp ne après japp ne ñom ñu ngi ci dara xam nga ñoñu lool moy lor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug ak lor yalla subhanahu wa ta'ala ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ta kuma lor nga yalla ta ku lor yalla mom moy yow yaagi ya moy né minute bu nek man la japp mbugal la yaangi ci danger de pas ay mort yu ndank yi dé fitna ak mort gu gina tar lol nga nek kon nak mu né kon lolou la wax né lanuhum ñoñ ñak nga xamné ñom ñoy lor yalla di lor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lanu ak ndawam bi lanuhum soril na len allah bur yalla ci yermande fi dunya ci adina wal akhirat ak al akhirah ndax lan moy soril yermane moy ko xamne dañ ko soril yermane yalla djegewu ci tous ah te yalla waxna sax ci suratu muhammad radiyallahu alayhi sallallahu alayhi wasallam ni ngi ah amna luma fatte moy lele ci julli ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ama ñu ñewat li momako fatale moy ne tamit yalla dane ngeen julli te selman kon nit ki du ne allahumma salli ala muhammadin nopi dede wa sallama mo xam bo ci tek tasliman wala mais wa sallama dang ko ci tek ndax jullek selmal la ah ta tamit dagay gis ne ñi ci li nak mom julli jorandu sallam ñi ci eppele moy jang kato hadisi ñi jang hadisi de façon hadith sa boy jang yorandu sallam bay tuddu andiw ah qutaybatu ibn sa'id radiyallahu rahimahullah mu jele ci malik ibn anas rahimahullah malik jele ci nafi rahimahullah mu jele ci abdullah ibn umar mu jele ci yunus sallallahu alayhi wasallam fo ki wer ngoy tuddu julli ci mom muné ñoñu motax ñom ñoo ci upp ñoom seen jotaay rek buñu fa toggé li ñi tuddu yonandi la sa bi julli ñoom ta ñoom nak ñoko incarner ndax budul ñoom en général di nga gis ñu bax ni ñeneen ñi nga xamné du hadith moy seen domaine dañuy bax ni bax lool sel mais côté bob dañ ci moy né xawma dañ ci ñak yëgëdi la wala ñak xam moy dañ koy wax nonu di dem ndax da ngay gis né ñoñu c'est un problème moy né formation bi muhaddisuna yi am rahmalallah ñoñu mom ñoo ci ëppale tir mom motax sax l'imam shafi'i doon wax naan yalla de boudé ak imam abu hanifa ñam lañ koy doon wax tamit que né yalla boudé borom xam xam yi du ñom ñoy ay wali yu kon yalla amul wali yu ci kaw suuf moy né ñom ñoo ci ëppale ci julli ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ak di seulmal ci mom kon mu ne innal ladina kon jaay nga xamne yuuduna dañuy lor allah bur yalla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam lanahum kon lanahum moy soril na len moy rebb na len yalla nak neena kon ci sar bobu suratul qital tamit dañ ko koy wax suratul muhammad alayhi salatu wassalam moy ne mun ulaika alladina lanahum allah gaay de moy ñi nga xamne moy ñi yalla rebb soril yeen mo fa asammahum mululo len wa ama absaruhum mu tej sen beut yi gumbal len lol moy lan moy ne yalla buñ nan diru yalla rebb nako tekkuul ne mukku ne paludisme ne bay nek dernier stade paludisme ngir de wala yow yalla rebb na la rek dañ lay licencier fa ngay liggey doto am salaire kaf bo fa deme ñu dakk la bo deme CPAM ñu rejeter ce dossier tekkuul lol de ce yoy yeb man na dox nga nek le plus milliardaire de tous les temps ba pare yalla rebb la moy ne fa asammahum dalen di tej sen nopp yi ba deg deg mom manato len wax deg guñ deg bo len di wax deg sax ñu dem bay ki dañ nan dak ñoo bëgg boole ak yalla ak ayo li xam nañ ko yi ngay wax ñun xam nañ ko gino ñu ko xam duñ la baye sa gagalé moy ne sa suré ñom mënu ci ñoo deg deg lool ko ku mel nonu moy loolu day wone ne yalla da ko reub tekki xolal rek ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ñem ne dañ leena reub bo sété nonu lañ mel mesu kat yi bo len nan mesu dafa haram après xolal li ñi fil sa wax ay wa way serigne diiw ay kiwum te mo len gina xam moy manatu ñu deg de moy ndax yalla ne ku ma reub te ñom kom ko ñu ngi mesu non lañ mel yalla reub na len legi nak buñu ci génné benen affaire la ku tuub yalla tuubal nangu sok tuub mais fek ñu ngi ci même chose lañ mel moy yalla leen reub motax dañuy niñuy rejeter wax yi tek ci ay lay yu doyal yo xamne serigne diw soxna ma ngi koy def après serigne diw moy le morale yow mom lañ ñu ne mom lu soxna am def rek non ak tamit kan mo la na serigne diw mom waxul ak soxna mu bañ ko faalé et même sax bouré sax waxul ak mom ñun suñu yoon newu ci comme publicité ko nek ak mom ci jotaay yi en public mu sol lu mu neex way suñu yoon newu ci légui be moy né da ngay gis né kon moy ñi nga xamné deug dootuñu ko dégg ku mel nonu mom moy reub nako yalla da ko reub waye tamit dootul gis deug boko waxé deug mu ngi xol naan ñi ñomay wax deug goné yi yeen kañ ngeen juddu ba xam dara mo yeen ñi na doj yow kañ nga juddu ak yow fañ lan la xamé yow naka ngay nekké UT Lyon 1 ci scientifique yi di xam dara ci diiné ci yow xam nga né xamo dara yow lo jangi science politique ou science politique ak diiné fan la lalanté yow xamo dara ndax japp nañ né mom ku jang yoy waro xam diiné médecin nga ay bu paré nan li dagan na yow mom lolu nan nga ko mëna waxé alors que lolu moy ñak xam deug moy nak ñu mel non la yalla reub kon mo ne ñi nga xamne kon dañuy lor yalla jëlante am sallallahu alayhi wasallam lanahum rabbuna len moy solo na len ci yermandem allah bur yalla fi dunya fi ci adina lay mbir mi di tambale wal akhirati ak al akhirah wa a'addalahum tawajal na len preparel na len adaban bugul muhinan bu doyadi mo ne wal ladina ak ñi nga xamne yuuduna dañuy lor al mu'minina ñi nga xamantene ni dañu gëm yalla de tay goor wal mu'minat nga xamne way jigen lañ dañu gëm yalla bi khayri maktasabu ci li nga xamanteni ni fagu wuñu ko moy di lor ño xamanteni mu ne ñoo faqad ihtamalu ñoñu de yanu nañu andose nañu burtanan ak dur wa isman ak bakar mubinan go xamanteni ni nak gur reey reey la legi lol moy lan moy ne moone ñi nga xamne dañuy lor julit ñi xam nga lu melni la doon wax ci suratu sar bobu nonu buruji innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabun adhabun la khariq adhabul khariq moone ñi nga xamantene ni dañuy fatanu dañuy fitnal al mu'minina ñi nga xam di len tek ci ay choono yu metti ay mbugal ñi nga am dañoo gëm wal mu'minati ñu goor ñu jigen summa lam yatubu ta gaay après ñom buñu tuub mo na ñooñu falaw ma daabu jahannama dinañ am safara jahannama wala ma daabul hariq dañ am safara way lakke lu mel ni la mu ne ñi nga xam ne kon dañuy lor julit ñi yu goor ñu jigen ci lo xam ne ñom defu ñuko moy di len tek pen yo xamne yow liñ len pen yi ngi len di tek pen bi ñom defu ñu lutax nga tek len ko wala di len duma ci lo xamne defu ñu ko moy yow dal bo xeyé borom doole nga budé wajjo pouvoir la cette région là elle est une région rebelle wala xamna né gis na né ñom duñu soumettre en général ci sama ki je les soupçonne après tax et yi fa warona dem yeb nga couper ko en faveur de yenen région yi nga xamne ñom fa la say mam wala fa nga ciosano wala ñom bo deme ñolay tamal boy mitin koku moy ci quoi le politique waye même ci nit ni ha nga xamne yow di accuser nit ni lo xamne defu ñuko di len lor nan ya def li te ñom defu ñu mu ne ñoñu le faqati tamalo non de yem nañu burtanan ak dur moy lan moy ngay wax waxal nit ki moy jëf ji rek nan nit ki mo def li te defuko diko tek lo xamantene ni pen lo xamne mom ligeyul lutax lool nga tek ko lool wa isman ak bakar mubinan bu leer nañ sayyidina ubay radhiyallahu anhu min don tuddu sang sayyidina umar danako man de dama lire aya bi dama don jang ba lire aya bi sama xel dem ci mané wa man de man affaire aya bi jaxal na ma ndax man monako me man ubay man li aya bi man damay geud nit ni di len dur leg monako yow omar yalla aya bi waxul ak yow ndax yow njit nga ta dang len di yow li ngay def correction lu tuddu correction rek lu tuddu bokul ak ñi yalla di wax dafa leer moy ne ñom no dañ len di tek ay mbugal yo xamne defu ñu lu tax ñu leen di mbugal c'est des mbugal arbitraire châtiment arbitraire lay waji di door nit ñi ndax mo yor nguur gi ko fi yëngu rek wala kum japp ne c'est des opposants mu duma leen te pourtant même boudé opposants lañ defuñ ko dara en tout cas ñun anduñu ak yow lolu bakkar mu ne non yow da nga leen di ko yow da ngay corriger yow li ngay def du lolu ndax ko am nga sayna omar radhiyallahu bam ne gaay fekk gaay ben tabi'i yi demé dama tok ci jakki ji buñ ne jakki ji nak jakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñana ma jekki jek am kuma sanni ben xeer ma tourné ma xol xeer bi tourné fim joge ma gis muy omar nuna ma kay fekk da ko don wo ben xeer bu daw ci pour mu tourné mu ne ko kay mu ñew mu ne ko ñëlé fekk dafa am ñaari nit ñu nekk ci côté khabru yala rasul sallam di waxtaan ci jakki ji di waxtaan di wax ba bay wax ci kaw mu ne ko wol ma ñaar ñëlé néna ma dem wolé gaay nak gaay tiit quoi mu ne len yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko ñun taif liñ dëkk mo ne baxna gis nga bu doon medina gi ngeen dëkk dina leen duma yu metti yeen da ngeen nekk ci jakkay rasulullah sallam di wax ci kaw yeen la salam ñu suul ko fi moy jakka ji ak kiyom bi ben la won presque rido bi rek nga won xej mune ne nek ci jakka yenen la salam ndax da ne won la tarfan waswatakum sawta fawqa sawti nabi li yenen li yalla waxon suratul hujurat bu len di yegati sen bar ci kaw ki yu yenen ta salam ci batam même sax fu mu nek même bu re dañ ko fa denj sax amu ngeen ci droit ak jakka yep ci yem sax mune len gis ngeen bu do won ne taif comme que taif ngeen dekk moy ne kon ñom man nañu baña xam affaire yi gis ne kon ni ñi doxlanté ak tamit ñi nga xamné dañu xam ak ñi xamul bokkuñ moy ne ku dëkk taif medina mom nga xamné ala sakin abdul salam ni fa xam xam tassé won ak sahaba yi niñ fa baré won xam xam niñ baré moy doon ñoon permettre yeen yi nga nekk ci dëkk bi da xamoo non loolu mom moy ci daruriyat yi man da ñak nga warona xam la mais bu dé ko xamné mom feulé la joggé mo tax mu né am ngeen chance comme que taif ngeen joggé dama len di bay mais bu doon ci dëkk bi dina len duma yo xamné di ngeen xam ndax kenn ni ngeen nekk fi di yëkëti seen cadre ci kaw moy né yu mel nonu par exemple mom da ko doon def ubay né ko rabbal lool yow yi ngay def non correction la du bokul ñi nga xamné dañuy tek pen nit ñi ta téguñu ko fenn manako ni ya ayyuha an-nabiy xamna sax dañuy yem fi ndax aya bi ci dana ñu jang aya bi rek ki munay ya ayyuha an-nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahima والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.